sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas i patrzę na ciebie, czy istnieć

nie ma nigdy fal. Na ostrym nożu mieszkasz ty i ja, całkiem sam. Zmęczony i senny, nago na widoku, mam na wierzchu nerwy, znikam krok po kroku. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.